Амаль адразу, як пачаўся гэты вэрхал, Гайлі сеў. Не першы раз быў на сходах, не першы раз сутыкаўся з бязладным, запальным гоманам. Розныя галасы чуў, і добрыя, ухвальныя, і злыя, поўныя лютасці і нянавісці. Всяго пачуў і пабачыў на сходах, не толькі ў куранях і алешніках, у многіх блізкіх і далёкіх, за лясамі, балотамі, вёсках сельсавета. Але не толькі таму, што абстрэлены быў даўно. Спакойна сеў, цярпліва чакаў, калі падзе лямант. Не ў характары цвёрдага латыша было крычаць, неразумна адказваць на крык крыкам. Гайліс адказаў на крык спакоем, вытрымкай. Гайліс вытрымкай, непарушным спакоем паказваў, што ніякія крыкі яго не збіваюць з кірунку і не саб'юць. Паклаўшы цвёрдыя, абветраныя рукі на стол, зграбны, сабраны, прамы, нібы вытачаны з моцнага дубу, глядзеў ён у хату і быццам не чуў нічога. Ні адна рыска не варухнулася на абветраным, хударлявым твары. Каморнік цяпер сядзеў не так абыякава. Чыстыя празрыстыя юначыя вочы бегалі па хаце з зацікаўленасцю. Ён лавіў абліччы тых, хто крычаў, углядваўся з нейкай прытоенай вясёлай жвавасцю. Яго быццам цешыў гэты лямант. Міканор стаяў, стукаў далонню па сталу, надрываючы да хрыпаты голас, загадваў сціхнуць. Нарэшце выкрычаліся, расчырванелыя, потныя, пачалі сціхаць. — Товарышы, — нетаропка падняўся Гайліс, — этот шум не даёт ніякой карысці, это точно. Ёсць рашэнне і райкам партыі, і райвыканкам, этот рашэнне адобрылі. Яны есть уже закон. Это рашэнне законнае. Яно не выдумано самоуправно, яно прынято на аснаванні рашэння ўрада, чтоб выделяць кожнаму калгасу адзіны поле. Да, канешне, гэта є поле сказано, нетерпліва перабіў Васіль. Согласна указанням ўрада, калгасам рекомендуецца выделяць лепшую землю. Этот указанне адпавядае таму, што савецкая ўлада хоча оказаць дапамогу калгасам добрай землёй, чтоб калгасы змаглі хутчэй стаць на ногі. Ён пачакаў, калі ўціхне недавольны гоман, цвёрда павёў далей. Это рашыла савецкая ўлада, і ніякія крыкі нічога не пераменіць, не дадуць ніякой карысці. А некаторых, каторыя будуць крычаць асабліва і не будуць уціхнуць, можна будзе заставіць памаўчаць, чтоб подчынілись савецкі закон, паважалі савецкі закон. Цвёрдасць і рашучасць яго падзейнічалі. Калі ён сеў у хаце, стаяла цішыня. Толькі ў сенцах гаманіў хтосьці, як бы пераказваў. Тады за сталом узняўся Міканор. Разважліва, памяркоўна загаварыў. Прыразаць землю не сакрэт, будуць і на тых, каторыя цяпер уступяць. Да калі каму ўжо так хочацца гэтай зямлі? Тут правільна сказаў Хоня. Давайце да тых, што ўжо ўступілі. І вам будзе ўдзелено. Не абідзім, як у добрай сям'і, падзелімся. Дарога нікому не перагароджана. Завем, можна сказаць, усіх, каторыя гібелі і гібеюць сягоння. Ён довольны, што знайшоў добры лад у гаворцы, гаварыў лагодна, паблажліва. Што падразу планіраваць па-новаму, не перарабляць патом. Запішацеся ў калгас і заўтра адрэжуць у калгасныя і вашу долю зямлі. Самай добрай! Дзядзьку Андрэй згадаў кіўнуў ён на Рудога. Надумаўся ўжо, падаў заяву. Дак можа, яшчэ хто хоча? Возьме прыклад? Ён, трохі горбячыся, як заўсёды, нібы ніякавеючы за тое, што такі вялікі грамозны, лагодна кідваў хату, з надзеяй чакаў. Ніхто не ўставаў. Адводзілі вочы, каб не сустракацца з яго. Круцілі папяросы, дымілі, хтосьці з жанок крыкнуў, што не пра гэта, не пра калгас гаворка. Міканор у вачавіткі мяняўся. Паблажліва знікла, пакляваны амаль бязбровы твар шарэў, стражэў. — Не хочаце? — прамовіў непрыхільна помсліва. — Не хочаце, дак маўчыце. За ім выступіў Хоня, акружаны хлопцамі, дзядзькамі, з таго месца, дзе стаяў, заявіў, што Міканор правільна кажа. — Каму хочацца добрай зямлі, дык давайце, всіх прымем. Нікога не абдзелім. Кончыўшы, Хоня задзірліва зірнуў на нібыто Ігната. Доўга вучона гаварыў Андрэй Руды, тлумачыў значэнне землеўпарадкавання, значэнне калгасаў, іх перавагі над аднаасобніцкімі гаспадаркамі, заклікаў асазнаць цяперашні момант, узяць з яго Андрэя прыклад, надакучыў. Нецікаваю прамоваю збіў зусім гаворку. Ніхто не запісаўся новы. Быў толькі бязладны гоман. З гэтым гоманам і разыходзіліся. Доўга не маглі ўціхнуць курані ў гэту ноч. Пасля сходу курылі, гаманілі кубкамі на агародах, каля хат, не маглі расстацца, не выгаварыўшыся. Кубкі былі розныя, і розныя былі гаворкі, радасна клопатныя, спакойныя, амаль абыякавыя, трывожныя, з бедаваннем, са злосцю, з пагрозамі Гайлісу, Міканору і іншым, з кляцьбою. З агародаў, з двароў гутаркі разыходзіліся па хатах, гаманілі, лежачы на палацях сярод дзятвы, зайчыкі. Старая цешылася, як яно будзе. Зайчык хіхікаў, згадваючы сход, як круціўся нібыто Ігнат, як сіпеў пырскаў слінаю корч. Вольга і Хведар гаспадарліва меркавалі, як можна засеяць тую зямлю, што яна можа даць. Дамеціха, падаўшы Міканору, старому і каморніку познюю вячэру, не ўтрывала, параіла сыну не вельмі заядацца з людзьмі, сказала, трэба па-добраму. Нібыто Ігнату поцемку, дымячы папяросаю, кляў апошнімі словамі ўсё на свеце, гразіўся, не хацеў слухаць жонку, якая супакойвала, раіла не браць так блізка да сэрца. І не кідацца на Міканора, на начальства, бо гэта можа вельмі пагана кончыцца. Час цяпер такі, што трэба асцярожным быць. Матку падтрымала Хадоська, але бацька загадаў і ёй сціхнуць, не ўтыкаць нос, куды не просяць. Глушаку таксама не спалася. Разышоўшыся з Яўхімам на двары, ён доўга тупаў у хляве пад павеццю, не мог ніяк умерыць злосць. Ціхнуць душою. Люта аж заенчыў той, бацнуў наском сабаку, што не ў час падлез пад нагу. Раздзеўшыся, доўга варочыўся ў цемры з боку на бок, пляваўся. Адчуванне вялікай бяды паліла ўсё больш, чым больш думаў пра тое, што здзеялася. Гады! Слізь! Подколодная, что удумали? Мало уже и налогов, мало того, что дыхнуть не дают, душать твердыми заданиями. Так уже и это. Землю одобрать, якую ты нажил, все одобрать личи, корань самый вырвать. Гойня ненажерная, живого съесть и готовы. З бясільнай лютасці гатоў быў закрычаць: «Дулю вам! Дулю, а не зямлю! Дулю вашаму калгасу, чтоб вы ўсе падохлі!»